صداقت اور جرأت. امام اس کو بناؤ جو سب میں عاقل ہو. صلاح یہ سر مجلس کسی بزرگ نے دی, ایک اور مرد خدا نے کہی یہ ہوش کی بات. جری جو سب سے زیادہ ہو ہے امام وہی. جلوس مسند شاہ زمن پہ آساں ہے, مگر حکومت عقلی میں شاعری مشکل. کہ اس کو چاہیے ان ساری خوبیوں کے سوا ہزار خوبیاں ایسی کہ کانپ اٹھتا ہے دل. آوار قوم کی ایک مقبول داستان. برسا برس سے سچ اور جھوٹ شانہ بشانہ مصروف سفر ہیں, اور برسا برس سے ہی ان میں یہ تکرار جاری ہے کہ دونوں میں سے کون زیادہ مضبوط, زیادہ ضروری اور زیادہ سود مند ہے. جھوٹ کا دعویٰ ہے میں ہوں, اور سچ کہتا ہے میں, اور یہ تکرار کبھی ختم نہ ہو پائی. ایک دن دونوں نے طے کیا کہ دنیا میں چلیں اور لوگوں سے اس کا فیصلہ کرائیں. جھوٹ اچھلتا کودتا, ٹیڑھے میڑھے راستوں پر دوڑتا, ایک ایک کونے اور ایک ایک گوشے میں جھانکتا تاکتا, ایک ایک سوراخ میں سر ڈالتا اور ایک ایک موڑ پر مڑتا ہوا آگے بڑھا. سچ نے سیدھی اور چوڑی چکلی شاہراہیں اپنائیں جن پر وہ شاہانہ انبان کے ساتھ چلتا رہا. جھوٹ کے قہقہے فضا میں گونج رہے تھے, لیکن سچ افسردہ افسردہ کچھ سوچتا ہوا چل رہا تھا. دونوں بہت سارے شہروں اور دیہاتوں سے گزرے, اور لاتعداد شاہراہیں ان کے قدموں کی آہٹیں سنتی رہیں. وہ بادشاہوں سے ملے, شاعروں سے بھی, نوابوں, تاجروں اور قسمت کا حال بتانے والوں سے بھی, اور عام انسانوں سے بھی. جہاں بھی جھوٹ کے قدم گئے, لوگ زیادہ مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگے. وہ ایک دوسرے کی آنکھ سے آنکھ ملاتے, ہنستے, قہقہے لگاتے اور جھوٹ بولتے, یہ جانتے ہوئے کہ ان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور وہ بھی جی کھول کر جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسرور اور مطمئن محسوس کرتے. نہ انہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پر شرم محسوس ہوتی, اور نہ جھوٹ بولنے پر. اور جب سچ کے قدم پہنچتے تو لوگوں کے چہرے بجھ جاتے, وہ ایک دوسرے سے آنکھیں چرانے لگتے اور ان کے سر زمین پر جھک جاتے. جہاں بھی سچ کے قدم پہنچے, لوگوں نے اس کے لیے تلواریں کھینچ لی. زخم خوردہ زخموں کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. خریدار تاجر کے خلاف, عام انسان نواب کے خلاف, اور نواب بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. شوہر نے بیوی کو اور اس کے عاشق کو قتل کر دیا, وہ خون خرابہ ہوا کہ توبہ ہی بھلی. اس لیے زیادہ تر لوگوں نے جھوٹ سے کہا, ہمیں چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ, تم ہمارے دوست ہو, تم ساتھ رہو تو زندگی آسان اور خوش دلی کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے. پھر وہ سچ سے مخاطب ہو کر بولے, تمہارے پاس صعوبتوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ تم ساتھ ہو تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے, محسوس کرنا پڑتا ہے, مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں اور لڑنا پڑتا ہے. کتنے ہی سپاہی, شاعر اور سورما محض تمہاری وجہ سے خاک و خون میں لوٹ چکے ہیں. دیکھا, جھوٹ نے سچ سے کہا, اب تو تم یہ مان ہی لو کہ میں تم سے زیادہ ضروری اور سود مند ہوں. ہم جہاں بھی گئے لوگوں نے میرا استقبال کیا, تمہارا نہیں. ہاں, ہم زمین پر واقع لاتعداد بستیوں میں گھوم چکے, اب آؤ پہاڑ کی چوٹیوں پر چلیں. آؤ ہم اب پہاڑ پر بہنے والے ٹھنڈے پاکیزہ چشموں سے, اس کی گود میں کھلنے والے پھولوں سے, اور اس صاف شفاف برف سے رائے لیں جو چوٹیوں پر ہمیشہ اپنی آب و تاب دکھاتی رہتی ہے. یہ چوٹیاں ہزارہ سال پرانی زندگی کا مسکن ہے. ان پر سورماؤں, بہادروں, شاعروں, حکیموں اور پیغمبروں کے لازوال کارنامے زندہ ہیں. ان پر ان کے افکار, ان کے نغمے اور ان کے تصورات آباد ہیں. ان چوٹیوں پر ابدیت کا مسکن ہے, اس ابدیت کا جس کے پاک دامن تک دنیا کی معمولی اور حقیر فکروں اور پریشانیوں کے ہاتھ نہیں پہنچ پاتے. نہیں, میں وہاں نہیں جاؤں گا, جھوٹ بول اٹھا. کیوں, بلندیوں سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ نشیبی علاقوں میں تو بس زاغ و زغن کا بسیرا ہوتا ہے. شاہین تو بلند ترین چوٹیوں سے بھی اوپر پرواز کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ تم زاغ و زغن کی نہیں شاہینوں کی صف میں شامل ہونا چاہو گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ڈرتے ہو، تم ہمیشہ سے بزدل ہو۔ تمہاری حکومت شادی کے ان ہنگاموں پر ہے جہاں شراب پانی کی طرح بہ رہی ہو، مگر تم باہر قدم نکالنے سے ڈرتے ہو جہاں تلواریں چمچما رہی ہوں اور جہاں جام و مینا کی کھنک نہیں تلواروں کی جھنکار گونج رہی ہو۔ نہیں، میں تمہاری چوٹیوں سے نہیں ڈرتا، بات یہ ہے کہ وہاں میرا کوئی کام ہی نہیں، کیونکہ وہاں انسان نہیں بستے۔ میری دنیا تو نیچے ہے جہاں لوگ بستے ہیں، یہاں میری حکومت ہے اور سب میرے محکوم ہیں۔ چند لوگ جو بہادر ہیں مجھ سے بغاوت کرنے اور تمہارا ساتھ دینے، سچ کا ساتھ دینے کی جرت کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد ہی کتنی ہے؟ ہاں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، مگر یہی سورما ہے، اور شاعروں نے انہی سورماؤں کی یاد میں اپنے بہترین اشعار لکھے ہیں۔ ایک واحد شاعر کی کہانی، یہ کہانی مجھے ابو طالب نے سنائی تھی۔ ایک تھی ریاست جس میں شاعروں کی افراد تھی، جو گاؤں گاؤں گھومتے پھرتے اور اپنے گیت سناتے، کسی کے ہاتھ میں وائلن ہوتا، کسی کے ہاتھ میں تمبورا اور کسی کے ہاتھ میں چنگر ہوتا، تو کسی کے پاس زورنا۔ نواب کو بھی جب کبھی اپنے حرم کی دلچسپیوں اور ریاست کے معاملات سے فرصت ہوتی تو وہ بھی ان کے گیت سن کر اپنا جی بہلاتا۔ ایک دن اس نے ایسا گیت سنا جس میں نواب کے ظلم و ستم، اس کی بے انصافیوں اور لالچ کی داستان بیان کی گئی تھی۔ نواب کے بدن میں آگ لگ گئی، اس نے حکم دیا کہ باغیانہ گیت لکھنے والے شاعر کو گرفتار کر کے اس کے محل میں لایا جائے۔ گیت لکھنے والا شاعر تلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکا۔ اب وزیروں اور نوکروں کو حکم ہوا کہ پوری سلطنت میں جتنے بھی شاعر ملیں سب پکڑ لیے جائیں۔ نواب کے آدمی دیہاتوں، پگڈنڈیوں، پہاڑی راستوں اور دور دراز گھاٹیوں میں پھیل گئے۔ انہوں نے ان سارے لوگوں کو پکڑ لیا جو شاعری کرتے یا گیت گاتے نظر آئے، اور سب کو لا کر محل کے جیلوں میں ٹھونس دیا۔ اسی درمیان نواب بھی گرفتار شاعروں کے پاس آ دھمکا، تم میں سے ہر ایک اپنا ایک گیت مجھے سنائے گا، اس نے حکم دیا۔ اور سبھی شاعروں نے یکے بعد دیگرے اپنے گیت سنا ڈالے۔ سبھی گیتوں میں نواب کی، اس کی حاضر دماغی، نرم دلی کی، اس کی خوبصورت بیویوں کی، اس کی عظمت و ثروت کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے گئے تھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ روئے زمین پر آج تک اتنا عظیم اور منصف مزاج نواب دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ یکے بعد دیگرے گرفتار شاعر رہا کیے جاتے رہے، بس تین شاعر محل کے قید خانے میں باقی رہ گئے۔ وہ تھے جنہوں نے نواب کی شان میں قصیدہ پڑھنے سے انکار کیا تھا، انہیں دوبارہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر یوں لگا جیسے نواب انہیں بھول گیا ہو۔ تین مہینے بعد نواب دوبارہ قیدیوں کے پاس آیا، مجھے یقین ہے اب تم میں سے ہر ایک اپنا گیت مجھے سنائے گا۔ یہ سنتے ہی ان تینوں میں سے ایک نے نواب کی شان میں قصیدہ شروع کر دیا۔ اس کی حاضر دماغی، نرم دلی، خوبصورت بیویوں اور عظمت و ثروت کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ اس نے یہ بتایا کہ روئے زمین پر آج تک اتنا عظیم نواب پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس شاعر کو آزاد کر دیا گیا، لیکن باقی دونوں شاعروں کو جنہوں نے نواب کا قصیدہ سنانے سے انکار کر دیا تھا، ایک چوراہے پر لے جایا گیا جہاں دو علاؤ پہلے ہی سے تیار کر لیے گئے تھے۔ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا، نواب نے غصے میں کہا، آخری بار میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، کم از کم ایک نظم سنا دو۔ اب ایک اور شاعر پگھل گیا، وہ نواب کی، اس کی حاضر دماغی، اس کی نرم دلی، خوبصورت بیویوں اور عظمت و ثروت کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملانے لگا۔ اس نے یہ بتایا کہ روئے زمین پر آج تک اتنا عظیم نواب پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسے بھی چھوڑ دیا گیا۔ اب باقی بچا ایک شاعر، اس گروہ کا آخری فرد، اسے کھمبے سے باندھ کر آگ لگا دو، نواب نے حکم دیا۔ اچانک کھمبے سے بندھے ہوئے شاعر نے نواب کے ظلم و ستم، بے انصافی اور لالچ کی داستان والا وہی گیت شروع کر دیا جس سے یہ سارا قصہ شروع ہوا تھا، اسے فوراً رہا کرو، آگ سے فوراً باہر نکالو، نواب نے چیخ کر حکم دیا۔ میں ایک ایسے شاعر سے محروم نہیں ہونا چاہتا جو میری سلطنت میں اکیلا سچا شاعر ہے۔ ابو طالب نے داستان ختم کرتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں کہ مجھے واقعی یقین ہو کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا عقل مند اور نیک دل نواب گزرا ہے، مگر یہ بھی تو ہے کہ اس طرح کے شاعر بھی کتنے ملیں گے۔ ابا بتاتے تھے کہ ایک دن لوگوں نے امام شاہ میل سے پوچھا، امام آپ نے شعر لکھنے اور سنانے پر پابندی کیوں لگا دی ہے؟ تاکہ سارے جھوٹے شاعروں سے نجات مل جائے اور صرف سچے شاعر ہی باقی رہیں، کیونکہ وہ میرے حکم کے بعد بھی شاعری کرتے رہیں گے، البتہ جو جھوٹے اور نقلی شاعر ہیں وہ میرے حکم سے ڈر جائیں گے، شاعری چھوڑ دیں گے اور یوں لوگوں کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باز آ جائیں گے۔ جواب ملا، امام آپ نے اراکان کے شاعر سعید کی نظمیں دریا میں کیوں پھینک دی؟ دوسرا سوال کیا گیا، سچی شاعری دریا میں بہائی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں پر نقش ہوتی ہے، اگر شاعری کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی ہو جتنی اس کاغذ کی جس پر وہ لکھی گئی ہے، تو ایسی شاعری کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اراکان کے سعید کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ایسی نظمیں لکھنے کے بجائے جو لہروں کے ساتھ بہہ جائیں، کوئی ایسا کام کرے جو واقعی مفید ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ عظیم شاعر محمود کے انتقال کے بعد ان کے غمزدہ والد نے وہ تھیلا جس میں ان کے مسودے جمع تھے آگ میں جھونک دیا تھا۔ لعنت ہے کاغذ کے ان ٹکڑوں پر جن کی وجہ سے میرے بیٹے کی موت وقت سے پہلے ہوئی، اور یوں محمود کے سارے مسودے تلف ہو گئے۔ اس کے باوجود محمود کی نظمیں آج بھی زندہ ہیں، ان کا لکھا ہوا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو بھلا دیا گیا ہو، ان کے گیت عوام کے دلوں میں زندہ ہیں، اور انہیں نہ تو کوئی آگ جلا سکتی ہے اور نہ کوئی پانی انہیں مٹا سکتا ہے، کیونکہ وہ سچ کی آواز ہیں۔ ابا ہمیشہ ہنسا کرتے تھے ان لوگوں پر جو بدشگونی سے ڈرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں چھپ کر سفر پر روانہ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں پر جو گھوڑے کی زین سے لٹکے تھیلوں میں پتھر بھر لیا کرتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں ان تھیلوں میں روٹیاں بھری ہیں، ان شکاریوں پر جو تیتر کے بجائے کوے شکار کر کے لوٹتے تھے۔ یہ کہانی مجھے ابو طالب نے سنائی تھی۔ ایک آدمی تھا بہت غریب، مگر اسے یہ خپ تھا کہ لوگ اسے امیر کبیر سمجھیں۔ وہ روزانہ گاؤں کی چوپال میں آتا، حشاش بشاش، زندگی سے پوری طرح مطمئن، مسکراہٹیں برساتا، چکنائی اس کی مونچھوں سے ٹپکتی ہوئی جیسے ابھی ابھی وہ میمنے کا نرم اور چربدار گوشت کھا کر آ رہا ہو۔ وہ بلند آواز سے ڈینگ مارتا، واہ کتنا چربدار تھا وہ میمنہ جسے آج میں نے کھانے کے لیے ذبح کیا تھا، کتنا نرم اور مزیدار گوشت تھا اس کا۔ گاؤں والے اکثر سوچا کرتے، اسے روز ذبح کرنے کے لیے میمنہ کہاں سے مل جاتا ہے، یہ راز جاننا ہی چاہیے۔ ایک دن گاؤں کے کچھ تیز لڑکے اس کے مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے چمنی سے جھانک کر اندر دیکھا۔ بیچارہ غریب آدمی کہیں سے ایک بڑی سی ہڈی اٹھا لایا تھا اور اسے ابال رہا تھا۔ پتیلی میں تھوڑی بہت جو چکنائی جم جاتی ہے وہ اسے انگلیوں سے سمیٹتا اور اپنی مونچھوں پر مل لیتا۔ پھر اس نے تھوڑا سا زیرہ لیا اور اس سے اپنا پیٹ بھرا۔ معلوم ہوا کہ گھر میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ لڑکے چھت سے اتر کر مکان میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، ہم ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا آپ جیسے امیر کبیر پڑوسی کو سلام کرتے چلیں۔ آئیے آئیے، آپ لوگوں نے دیر کر دی، ابھی ابھی میں نے کھانا ختم کیا ہے۔ اف کتنا چربدار میمنہ تھا، بس اب میں نکلنے ہی والا تھا۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اتنا خوشبودار زیرہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے، لڑکوں نے کہا۔ اور تب اس آدمی نے محسوس کیا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ پھر کبھی نہ اسے ڈینگ مارتے سنا گیا، نہ مونچھوں پر چربی لگاتے دیکھا گیا۔ یاد کی ایک جھلک۔ बचपन में अब्बा ने एक बार बुरी तरह मेरी मरम्मत की थी। मैं अब तो ये भूल गया हूं कि उन्होंने मुझे कितने तमाचे मारे थे, मगर ये नहीं भूल सका कि वो मार क्यों पड़ी थी। हुआ ये था कि सुबह को मैं निकला तो स्कूल जाने के इरादे से, लेकिन गलियों गलियों घूमता रहा, पूरे दिन स्कूल से गायब रहा और शाम तक आवारा लड़कों के साथ सिक्का अंदाजी का खेल खेलता रहा। उस दिन अब्बा ने मुझे किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे और मैं सब कुछ भूलकर जुआ खेलता रहा। जल्दी सारे पैसे खत्म हो गए और मैं सोचने लगा कि कुछ और पैसे कहां से लाए जाएं। आप जानिए, जुआरी की तो ये जहनियत होती ही है कि वो जितना हारता जाता है उतना ही ये एहसास बढ़ता जाता है कि बस चंद पैसे और दांव पर लगाने को मिल जाए तो न सिर्फ हारी हुई रकम वापस मिल जाएगी बल्कि जीत का माल भी हाथ आ जाएगा। चुनाचे मुझे भी यकीन था कि चंद पैसे और मिलते ही मैं अपना नुकसान पूरा कर लूंगा। मैंने साथी खिलाड़ियों से कर्ज लेना चाहा, मगर हारते हुए खिलाड़ी को कर्ज कौन देता है, हारने वाले को कर्ज देना बदशगुनी समझी जाती है और डर रहता है कि कर्ज देने वाला भी हारने लगेगा। चुनाचे अब मैंने एक और स्कीम बनाई, गांव में घर घर चक्कर लगाना शुरू किया। हर जगह ये कहता कि कल पहलवान आने वाले हैं और मुझे उनके लिए पैसे जमा करने की गरज से भेजा गया है। दर दर की खाक छानने वाले आवारा गर्द और भूखे कुत्ते को मिलता भी क्या है, कोई चचोड़ी हुई हड्डी फेंक देता है तो कोई एक डंडा रसीद करता है। मेरे साथ भी यही हुआ, किसी ने तो मुझे खाली हाथ लौटा दिया और किसी ने मेरे हाथ पर चंद सिक्के रख दिए, और ये भी शायद इसलिए कि उसके दिल में अब्बा का एहतराम था। गांव भर में मांगने के बाद मैंने सिक्के गिने, अब मैं एक बार फिर जुए में शरीक हो सकता था, मगर ये मनहूस सिक्के भी देखते देखते खत्म हो गए। इसके अलावा खेल के सिलसिले में हमें घुटनों के बल दौड़ना पड़ता था, चुनाचे शाम होते होते मेरा पतलून घिस गया और मेरे छिले हुए घुटने साफ नजर आने लगे। इस दरमियान घर वालों ने मेरी गैर मौजूदगी महसूस कर ली और मेरे बड़े भाई मेरी तलाश में गांव का चक्कर लगा रहे थे। उधर जिन लोगों से मैंने पहलवानों की आमद का जिक्र किया था वो भी मजीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरे घर आ जा रहे थे। बहरहाल जब मुझे कान पकड़कर घर लाया गया उस वक्त तक मेरे करतूत सभी को मालूम हो चुके थे। फिर मुझे अब्बा के सामने पेश किया गया। दुनिया में जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डरता था वो था अब्बा का फैसला। अब्बा ने सर से पैर तक मुझे एक बार देखा, मेरे घुटने जो सुर्ख पड़ गए थे और जिन पर वर्म आ चुका था, पतलून के सुराखों से यूं झांक रहे थे जैसे टूटी हुई खिड़कियों से आने वाली हवा को रोकने के लिए उड़से हुए परों के तकिए। ये क्या है? अब्बा की आवाज पुरसुकून थी, या हो सकता है ये मेरा वहम रहा हो। घुटने, मैंने अपनी हथेलियों से पतलून के सुराख छुपाते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ, तुम्हारे घुटने ही हैं, पूछना तो ये है कि वो क्यों नजर आते हैं और पतलून में ये सुराख कहाँ से आ गए। मैंने झुककर पतलून पर इस तरह नजर डाली जैसे इससे पहले सुराखों का मुझे इल्म ही न रहा हो। झूठ बोलने वालों और बुजदिलों की नफसियात भी कितनी अजीब होती है, ये जानते हुए भी कि बुजुर्ग सब कुछ समझ चुके हैं और मासूम बनने से कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर भी उनके सवालात का सही और सीधा जवाब देने के बजाय आदमी तरह तरह के बहाने तराशता रहता है। अब अब्बा का लहजा कुछ तेज हो गया। घर के दूसरे लोगों को इसका मतलब मालूम था, चुनाचे सभी लोगों ने मुझे घेर लिया। अब्बा ने हाथ के इशारे से सबको दूर हो जाने का हुक्म दिया, फिर मुझसे मुखातिब हुए। हाँ, तो पतलून कैसे फटा? स्कूल में कील से फंसकर। जरा फिर से तो कहना। कील से फंसकर? कहाँ? स्कूल में। कब? आज। और अब्बा का थप्पड़ मेरे गाल पर जोर से पड़ा। हाँ, अब फिर से बताओ कि पतलून कैसे फटा। मेरी जुबान बंद रही। एक और थप्पड़ दूसरे गाल पर पड़ा। अब बताओ। मैंने रोना शुरू कर दिया। बंद करो रोना, अब्बा ने हुक्म दिया और कोड़ा उठा लिया। मैंने रोना बंद कर दिया। अब्बा ने कोड़ा पटकते हुए कहा, अगर तुमने फौरन सब कुछ ठीक ठीक न बताया तो मैं कोड़े से तुम्हारी खाल खींच लूंगा। मुझे मालूम था यह कोड़ा जिसके सिरे पर मोटी सी गिरा है जिस्म पर पड़े तो क्या हालत होगी। चुनाचे कोड़े का डर सच के डर पर हावी हो गया। मैंने धीरे धीरे सुबह से लेकर शाम तक के सारे वाकयात बयान कर दिए। पेशी खत्म हो गई लेकिन 3 दिन तक मेरी बुरी हालत रही। घर भी पहले जैसा था और स्कूल भी, मगर मैं वैसा नहीं रहा था। मुझे एहसास था कि अभी अब्बा से इस मौजू पर बात हुई है। मैं चाहता था कि बात हो जाए, बल्कि सच तो ये है कि मैं शिद्दत के साथ इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा था। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देह बात यह थी कि इन 3 दिनों में अब्बा ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। 3रे दिन मुझसे कहा गया कि अब्बा बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझसे स्कूल और पढ़ाई की बातें करते रहे। फिर अचानक पूछ बैठे, तुम्हें मालूम है उस दिन तुम्हें सजा क्यों दी गई थी? जी हाँ। बताओ, जुआ खेलने पर? नहीं, हरगिज नहीं। कौन होगा जिसने बचपन में जुआ न खेला हो? मैंने भी खेला है और तुम्हारे बड़े भाइयों ने भी। पतलून फट गया था इसलिए? नहीं, इसलिए भी नहीं, क्योंकि बचपन में किसके पतलून नहीं फटते और कमीजें चीथड़े नहीं होती। ताज्जुब तो इस पर होता है कि इस उम्र में लोगों के सर कैसे सलामत रह जाते हैं। तुम लड़की तो हो नहीं कि रास्तों से ले जाते शर्माते गुजरो। तो फिर स्कूल से भाग आने पर? इसमें किसी कदर सदाकत जरूर है, क्योंकि उस दिन का सारा मामला शुरू इसी से हुआ। स्कूल से भागने, कपड़े फाड़ने और जुआ खेलने पर तुम्हें सजा जरूर मिलती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने तुम्हारी गोशुमाली की होती। मैंने जो सजा तुम्हें दी है उसकी वजह बेटे ये है कि तुमने झूठ बोला, और झूठ बोलना न कोई इस्तेरारी गलती है न इत्तेफाकी हादसा, ये तो किरदार की एक खासियत होती है जिसकी जड़ें गहरी भी हो सकती हैं। ये तुम्हारी रूह के खेत में उगने वाली एक इंतहाई खतरनाक घास है। अगर इसे इब्तिदा में ही उखाड़ा न जाए तो ये बढ़कर पूरे खेत को घेर लेती है और इतनी भी जगह बाकी नहीं रहती है कि अच्छे बीजों के अखवे फूट सकें। झूठ बोलने से ज्यादा बुरी चीज कोई और नहीं, और इस आदत से छुटकारा पाना जितना मुश्किल है उतना मुश्किल कोई और काम नहीं। तुमने अगर दोबारा झूठ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसी लम्हे से तुम सच बोलोगे, सिर्फ सच। घोड़े की नाल टेढ़ी हो तुम उसे टेढ़ी कहोगे, सुराही का दस्ता तिरछा हो तो तुम्हें कोई भी मसलहत उसे तिरछा कहने से न रोक सकेगी। दरख्त में गांठे हो तो तुम यही कहोगे कि इसमें गांठे हैं। आ गई बात समझ में? जी हाँ। अच्छा, अब जाओ। मैं उनके पास से उठा तो ये अहद करके कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरी बातों के अलावा मुझे अच्छी तरह एहसास था कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो अब्बा इसके बावजूद कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं मेरी जान लेने में जरा भी तामुल नहीं करेंगे। काफी दिनों बाद मैंने ये किस्सा अपने एक दोस्त को सुनाया। ओफो, तुमने इस छोटे से झूठ को अब तक याद रखा है? उसने हैरत का इजहार करते हुए कहा था। और मैंने उसका जवाब इस तरह दिया था, झूठ झूठ है और सच सच, इनमें से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। जिंदगी भी एक हकीकत है और मौत भी एक हकीकत। मौत आती है तो जिंदगी खत्म हो जाती है, और जब तक जिंदगी बाकी है मौत दूर रहती है। ये एक जगह जमा नहीं हो सकती, क्योंकि एक दूसरे की जिद है। झूठ और सच का भी यही हाल है। झूठ शर्मनाक, गंदा और काबिले नफरत होता है, और सच के मानी है पाकीजगी और हुस्न। वो साफ शफाफ आसमान की तरह होता है। झूठ बुजदिली की अलामत है और सच जुरत और हिम्मत की। आदमी बुजदिल होगा या जरी, इसमें बैन बैन का सवाल ही नहीं पैदा होता। आजकल जब मैं किसी झूठे अदीब की लिखी कोई झूठी किताब पढ़ता हूं तो मुझे बेसाख्ता अब्बा का कोड़ा याद आ जाता है। इस मामले में वो कितना मुफीद साबित होता। ان ادیبوں کو کتنی شدت کے ساتھ ایک سخت مزاج لیکن انصاف پرور باپ کی ضرورت ہے جو انہیں متنبہ کرتا رہے، اگر تم جھوٹ بولے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ لیکن محض اتنا ہی نہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں سزا نہیں ملتی، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سچ بولنے پر سزا ملتی ہے۔ کیا تاریخ میں ایسی لاتعداد مثالیں نہیں ملتی جب لوگوں کو محض اس لیے اذیتیں جھیلنی پڑی ہیں کہ وہ سچے تھے؟ کیا انہیں سچ بولنے کے جرم پر کوڑے نہیں کھانے پڑے ہیں؟ جب میں بچہ تھا تو مجھے جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑنے اور سچ بولنے کی عادت ڈالنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے تھے اور بڑی ہمت سے کام لینا پڑا تھا، مگر جب سچ کی عادت پڑ گئی تو مجھے بڑا سکون ملا۔ مگر سچ سے آنکھیں نہ چرانے کے لیے تو اور بھی زیادہ جرات درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ کو رد کر دیں تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ شدید ترین اذیت جھیلنی ہوگی، وہ اذیت جسے ضمیر کی اذیت کہا جاتا ہے۔ بہادر لوگ اپنے اعتقاد بدلا نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج اس کے گرد چکر نہیں لگاتا۔ وہ جانتے ہیں کہ رات کے بعد ہمیشہ صبح آتی ہے، پھر دن آتا ہے اور پھر وہ دن رات میں بدل جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جاڑے کے بعد بہار کا موسم آتا ہے اور بہار کے بعد گرمیوں کا، اور یوں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ضمیر کا کوڑا، عزت کے احساس کا کوڑا اور صداقت کا کوڑا جھوٹے اور فریبی کی کھال کھینچ لیتا ہے، اور آخر میں فتح سچ کی ہوتی ہے، جھوٹ کی نہیں۔ چوپال میں سنی بات چیت، جھوٹ اور سچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک درشوک کا روسی پیمانہ جو 1.75 انچ کے برابر ہوتا ہے، یہ کس طرح؟ دراصل آنکھ اور کان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے، جو کچھ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ سچ ہے اور جو کانوں سے سنتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ یقیناً اس میں صداقت ہے، اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا، چاہے وہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو، دوسروں سے اس چیز کے بارے میں سینکڑوں بار سنتے رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ادیب کو سچائی تک پہنچنے کے لیے سارے وسیلے اختیار کرنے چاہیے، اسے دیکھنا بھی چاہیے اور سننا بھی، پڑھ کر بھی سچائی کا پتہ لگانا چاہیے اور اپنے تجربے سے بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ادیب محض اپنی آنکھوں پر انحصار کر بھی کیسے سکتا ہے؟ زندگی کو وہ آنکھوں سے دیکھتا ضرور ہے، لیکن موسیقی سننے کے لیے اسے کانوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے ملک کی تاریخ جاننے کے لیے پڑھائی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض ادیب تو ایسے بھی ہیں جو اپنی آنکھوں اور کانوں کے مقابلے میں قوت شامہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ ادیب کو ایسے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر طرح کا کام انجام دے سکیں، مضبوط پیروں کی ضرورت ہوتی ہے اور مضبوط دانتوں کی بھی، تاکہ اس نے جو کچھ دیکھا، سنا اور پڑھا ہے اس میں سے سچ اور جھوٹ کو الگ کر سکے، کھوٹے سوبر اور کھرے سونے میں فرق کر سکے، بھوسے سے اناج کے دانے الگ کر سکے۔ اسے ذہانت اور علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہانت اور علم کے بغیر کوئی انسان ان باتوں پر بھی یقین نہیں کر سکتا جن کا اس کی آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں۔ پہاڑوں کے کچھ معصوم باشندوں کو ایک دن ایک بھاری صندوق مل گیا۔ ان لوگوں نے سونے کے بارے میں باتیں تو بہت سن رکھی تھی، لیکن سونا کبھی دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ صندوق بھاری ہے، اس لیے یقیناً سونے کا ہوگا، اور پھر اس کی ملکیت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ صندوق تو تانبے کا تھا۔ صلاحیت آگ کی طرح ہوتی ہے، آگ اگر بے وقوف کے ہاتھ لگ جائے تو ارد گرد کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ یہ ذہانت ہی ہے جو اسے قابو میں رکھتی ہے، اور آگ ہی کو کیوں، ذہانت تو حسن کو بھی اس طرح قابو میں کر لیتی ہے جس طرح کوئی ہوشیار شہ سوار تند خو گھوڑے پر قابو پا لیتا ہے۔ ایک بار دو پہاڑیوں سے پوچھا گیا، تم کیا پسند کرو گے، جوانوں جیسا خوبصورت چہرہ یا بوڑھوں جیسی عقل؟ جو بیوقوف تھا اس نے جوانوں جیسا چہرہ پسند کیا، لیکن بیوقوف کا بیوقوف رہا اور اپنی بیوقوفی کی بنا پر اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جو ہوشیار تھا اس نے عقل کا انتخاب کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ رکھنے میں کامیاب رہا۔ ایک کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، جس میں عقل کا انتخاب کرنے والے ہیرو نے اپنی خوبصورت ہیروئن کو سمندری گھوڑے کی سواری کرانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ایک اور کہانی بھی بڑی مشہور ہے، یہ تین بھائیوں، تین راستوں اور تین ہوشیار مشیروں کی کہانی ہے۔ وہ بھائی جس نے عقل مند مشیروں کی صلاح پر عمل کیا، کامیاب و کامران وطن واپس آیا، اور جن بھائیوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ پردیس میں مارے گئے۔ اے میری سنہری مچھلی، مجھے صلاحیت عطا کر، مجھ میں صلاحیت سے کام لینے کا جذبہ پیدا کر، مجھے جوانوں جیسا مخلص اور پرجوش دل عطا کر، اور بوڑھوں جیسی تجربہ کاری اور عقل کی سنجیدگی بھی۔ مجھے وہ راستہ چننے میں مدد دے جو میرے لیے سب سے زیادہ مناسب ہو۔ میں تیکھے، پتھریلے اور خطرناک راستوں سے ڈرتا نہیں، لیکن سانپ کی طرح بلکھاتا ہوا راستہ بھی نہیں چاہتا۔ سانپوں کے جسم اتنے بلدار کیوں ہوتے ہیں؟ پہاڑوں میں اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں جن بلوں اور سوراخوں میں رینگنا پڑتا ہے وہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں۔ لیکن میں سانپ نہیں، انسان ہوں، اور مجھے رفتیں، صاف ہوائیں اور سیدھے راستے پسند ہیں۔ ہاں، بیماری اور خوف سے بوجھل، شہرت اور متلون افکار سے میری توبہ ہے، مجھے مدہوشی کی کیفیت سے بچا، کیونکہ آدمی مدہوش ہو تو اچھی چیز سو گنا اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور مجھے زیادہ ہوش مندی بھی نہ چاہیے، کیونکہ ایسے آدمی کو بری چیز سو گنا زیادہ بری لگنے لگتی ہے۔ مجھ میں صداقت کا ایک احساس پیدا ہو، ایسا احساس کہ میں ٹیڑھے کو ہمیشہ ٹیڑھا ہی کہوں اور سیدھے کو ہمیشہ سیدھا۔ یہ دنیا ہے بری، اس میں نہ کوئی ڈھنگ نہ نظام، ایک شاعر نے کہا اور کر لیا دنیا کو سلام۔ یہ دنیا ہے حسین میری محبوب میری جان، دوسرے نے کہا اور کر دیا خود کو قربان، تیسرا بھی اٹھا پا کر یہاں سے ایسی شہرت، موت جسے دے نہیں سکتی ہے شکست، وہ خار کو خار گل کو گل کہتا رہا، کہہ کے سچ مردانگی سے جیتا رہا۔ مجھے رفتیں، صاف ہوائیں اور سیدھے راستے پسند ہیں۔ ہاں، بیماری اور خوف سے، بوجھل شہرت اور متلون افکار سے میری توبہ ہے، مجھے مدہوشی کی کیفیت سے بچا۔ یہ دنیا ہے بری، اس میں نہ کوئی ڈھنگ نہ نظام، ایک شاعر نے کہا اور کر لیا دنیا کو سلام۔ یہ دنیا ہے حسین میری محبوب میری جان، دوسرے نے کہا اور کر دیا خود کو قربان، تیسرا بھی اٹھا پا کر یہاں سے ایسی شہرت، موت جسے دے نہیں سکتی ہے شکست، وہ خار کو خار گل کو گل کہتا رہا، کہہ کے سچ مردانگی سے جیتا رہا۔ ایک پہاڑی نے اپنی گائے کے کانوں میں بالے ڈال دیے تھے تاکہ وہ مویشیوں کے جھنڈ میں اپنی گائے کو پہچان سکے۔ ایک اور پہاڑی تھا جس نے اپنے گھوڑے کی گردن میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں کا ہار پہنا دیا تھا تاکہ پڑوسیوں کے گھوڑوں میں اس کا گھوڑا کھو نہ جائے، مگر اس گھڑ سوار کی کیا وقت جو رات کے اندھیرے میں اور خاصی دوری سے گھوڑوں کے غول میں اپنا گھوڑا نہ پہچان سکے۔ یہ رہی میری کتاب، نہ میں اسے بالے پہنانا چاہتا ہوں، نہ اس کی گردن میں گھنٹیاں باندھنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی کسی اور طرح کی آرائش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دوسروں کی کتابوں کے ڈھیر سے اسے آسانی سے الگ کر سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے پڑھنے والے بھی اسے آسانی سے الگ کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو جو بھی پڑھے گا اس کا سرورق پھٹ جانے کے باوجود بڑی آسانی سے کہہ سکے گا کہ یہ کتاب صدا گاؤں کے حمزہ کے بیٹے رسول کی کتاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمت والا یہ نہیں پوچھتا کہ پتھروں کی فصیل کتنی اونچی ہے۔